أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران وخواهران وشنوندگان و بینندگان محترم الحمدلله که ما و شما از کتابی بیدان از علم صرف 22 درس گرفتیم و امروز باشد درس 23 را به سمع شما خواهیم رسانید. درس 23 ما و شما ناگفته نماند که آخرین درس از این کتاب است، یعنی که کتاب بیدان با 23 درس به آخر می رسد. بعد از این کتاب بیدان درس آینده ما و شما از کتاب دیگری هست که نامش بناء الاطفال مختصر بناء الافعال، که این را بنده محمد شریف عبدالعلیم اختصارش کرده گستم، چطوری که میبینید اختصره محمد شریف عبدالعلیم، پس این را بنده اختصار و مختصرش کرده گستم. اصل از کتاب بناء الافعال که در این کتاب 35 بابی صرفی را میارد، 22 بابی اصل و باقی مانده بابهای ملحقات میگویند اونها را میارد، بنده این را اختصار کردم و 22 بابی صرفی را در این جای کردگی هستم و خلاص. پس درس آینده ما و شما انشاءالله از این کتاب شروع میشود، لیکن این کتاب به زبان عربی است. چطوره که این کتاب میخونیم به زبان فارسی است. این کتابی که بابها را میخونیم این به زبان عربی میباشد که انشاءالله درس آینده از این کتاب شروع خواهیم کرد. خب درس امروزه ما و شما درس 23 آخرین درس از کتاب بیدان، کتاب بیدان 23 درس و آخرین درس. موضوع درسمون اسم آلت، اسم تفضیل، یعنی که موضوع درس امروزه ما و شما دو چیز است. یکمش اسم آلت است، درباره اسم آلت صحبت میکنیم. دویمش اسم تفضیل است، درباره اسم تفضیل صحبت میکنیم. اسم آلت صیغه هایش همگی 3 صیغه است و بس، اما اسم تفضیل صیغه هایش همگی 6 تا میباشد. چطوره که شما میبینید این اسم آلت و این صیغه های اسم آلت است، اینش باشد اسم تفضیل و این 6 صیغه صیغه اسم تفضیل است. پیش از اونه که به کتاب داخل شویم و درس امروزه را شروع بکنیم، درس های گذشته را یادتان بیارید که ما گفتیم صاحب کتاب بیدان گفت عرب از هر مصدر 12 چیز اشتقاق میکند. یکم ماضی بود، دوم مضارع، سوم اسم فاعل، چهارم اسم مفعول، پنجم جهد فعل جهد، ششم فعل نفی، هفتم امر، هشتم نهی، نهم اسم زمان، دهم اسم مکان، یازدهم اسم آلت، دوازدهم اسم تفضیل. پس 12 تا با این خلاص می شود. عرب از مصدر ان همین 12 چیز را می گیرند. پس بیاید که صاحب کتاب را می بینیم که ما و شما را چه معلومات در این باره می دهد. می بینید هر کسی که این کتاب را دارد صفحه 56، صفحه 56 اسم آلت. خب صاحب کتاب برای ما و شما میگوید اسم آلت از ثلاثی مجرد بر وزن میفعلون و میفعلتون و میفعلون میآید، همچون مسقطرون و مکنستون و مفتاحون. پس این معلومات درباره چی است؟ درباره اسم آلت. بیایید میبینیم که وزنهای اسم آلت چند است. وزنها ترازویی که ما باید اسم آلت را بکشیم 3 تا است. ببینید یکمش میفعلون، میفعلون. دویمش میفعلتون، میفعلتون. سیمش میفعلون، مفعلون مفعلون اینها وزن های اسم چی هستند؟ اسم آلت است. حرکت ها را دقت بکنید، زیرا که درس گذشته ما یا وزن خوندم اسم زمان و مکان به همین طریق نویسته میشد، لیکن حرکتاش فرق میکرد. ببینید اسم آلت ده میم کسره میکنیم و ف ساکن است، عین فتحه است و این لام. میفعلون یکم وزن، دویم وزن میفعلتون، سیم وزن میفعلون. دقت بکنید، اگر ما این را میفعلون بگوییم اسم آلت می شود. اگر وازی در جای ما فتحه بمونیم بگیم مفعلون، اسم چی می شود؟ اولا مصدر میمی می شود، درس گذشته گرفتیم، و همچنین اسم زمان و مکان می شود. اگر ما مفعلون بگوییم، لیکن برای ما میفعلون در کار است، اسم آلت. پس اسم آلت هم میمش کسره هست، چطوری که شما می بینید. ببینید میموش همه وقت کسره هست. از این حساب یک نظم هست، هر کسی که میخواد این وزن ها همیشه در ذهنش باشد، یک نظم هست که بنده در این کتاب بدان وقتی که توضیح دهی و حاشیه نویسی کردگی هستم در پایان نوشته کردگی هستم که اسم آلت به آلت دال است. ببینید اسم آلت به آلت دال است، میفعلون و میفعلتون و میفعال هست. همین سه طرف اسم آلت به آلت دال است، میفعلون و میفعلتون و میفعالون هست. انا همین طور این شعر حضرت کنید، دیگر سه وزن اسم آلت در ذهنتون میماند. خب صاحب کتاب بیدان برای ما و شما برای هر یک تا اینها مثال آورده که بود میفعلون ده، مثالش چی بود؟ در میفعلون مثال آوردگی صاحب کتاب مصفرون بود. ببینید مصفرون. ببینید حرکت ها را با مثل این میمونیم، زیرا که این ترازو است. میمونیم میم کسره دارد، ف اول کلمه ساکین است، فا فتح است، ره را حرکت آخر کلمه. ببینید مصفرون مصفرون این یکمش. میفعلتون ده چی است؟ میفعلتون ده صاحب کتاب میگوید میکنستون. ببینید میکنستون میک میم کسره، ف اول کلمه ساکین، سین عین میک اینجا در نون حرف نون، عین کلمه فتحه و سین لام کلمه فتحه، اکنون آخر کلمه چی می شود؟ میکنستون میفعلتون. ببینید ترازوی مود موافق و میفعلون به مثل چی است؟ مفتاحون. دقت بکنید میم کسره، ف ف کلمه ساکین، عین ف کلمه فتحه، بعدش الف دارد، بعد این حرف چی است؟ آخر کلمه مفتاحون. دیدید اینها همه اسم آلت است. پس میفعلون مثالش مسترون، مستر گفته جدول، جدولی که برای خطکشی از آلتی خطکشیدن مستر. میفعلتون میکنستون، میکنستون آلتی چنگکشک خانروک پلیساس، میکنستون پلیساس. مفتاحون میفعلون این باشد کلید، آلتی که در را میکشاید، میشود مفتاحون. پس دیدید این سه وزن اسمی آلت است، اسمی آلت سه وزن دارد. اینهایی که میبینید اینها را صیغه میگویند. سه صیغه داریم و سه وزن داریم، سه صیغه داریم و سه وزن داریم برای اسمی آلت. خب صاحب کتاب را بینه چی میگوید؟ میگوید اسمی آلت از ثلاثی مجرد یا چیز دیگر نگفته نماند، این فقط از شش باب اول میاد و خلاص، از باب های ثلاثی مجرد میآید. از باب هفتم تا 22 از ثلاثی مزید رباعی مجرد رباعی مزید اسم آلت ندارند. اسم آلت فقط از شش باب اول میاد که درس آینده بابها را ما و شما انشاءالله خواهیم گرفت. از شش باب اولش نامهایشان ثلاثی مجرد است، پس از شش باب اول اسم آلت می آید و بس، از دیگرهایش نمی آید. خب میگد اسم آلت از ثلاثی مجرد بر وزن میفعلون، ببینید میفعلون و میفعلتون و میفعلون می آید، همچون مصفرون و مکنستون و مفتاحون. وزنها و ترجمهاش بیان کردیم. اکنون میگد که اسم آلت بر سه صیغه می آید. ببینید صاحب کتاب میگد اسم آلت بر سه صیغه می آید، یکم و دویم و سیوم، یعنی که مردانه و زنانه ندارد، فقط یک تگه دو تگه سه تگه بس، یک تگه دو تگه سه تگه، برای خاطر سه وزن سه مثال دارد و خلاص. خب مضرابون، مضرابون یکمش، ببینید مضرابون، پس مضرابون بر وزن چی است؟ دقت بتید این رو، مضرابون میم از حرفای زایده، حرفای زایده می نویسیم ضاد فی کلمه است، فی کلمه، ر عین کلمه است، الیف زایده می آریم، الیف، این ب لام کلمه است. دیدید؟ اکنون حرکت شبه مثل میمونه، میم کسره است، کسره میمونیم، ف ضاد ف کلمه ساکن است، ر عین کلمه فتحه است، این ب لام کلمه است. پس این چی بوده است؟ میفعلون، میفعلون به مثل چی بوده است؟ اینجا میفعلون، میفتاحون. پس این اصل کلمهش، ببینید میما بگیریم پرتویم، عین پرتویم، ف و عین و لام میموند، ضاد و ر و ب میمونده است، ضربه. در اینجا باشد میما میگیریم پرتویم، پس میموند سفاره، ببینید سفاره، این سه. این باشد اگر میما میپرتویم کاف و نون و سین، اصل کلمه، ببینید کنس، کنس این خونه رو رفت. اکنون این را چی؟ میم می پرتویم، الیف می پرتویم، می شود فتح. دقت بتوید فتح، فتح اینه که شد، مفتح آلتی که شدن، کنسه اینه رفت، پس مکنستون آلتی رفتن، ساتاره اینه خط کشید، مسترتون آلتی خط کشیدن. دیدید؟ این می شود چی؟ اسم آلت. پس ضربه زد، مضرابون آلت زدن، هر چی قطعی میزنی او را میگن مضراب، آلت زدن. خب یکم کلمه چی بوده است؟ مضرابون، مضرابون ترجمهش یک آلت زدن، صیغه واحد اسم آلت، یک آلت زدن. مضرابانی ترجمهش دو آلت زدن، صیغه تثنیه اسم آلت. جمعش مضاربو ترجمهش همه ای آلت های زدن، صیغه جمع اسم آلت. دیدید؟ یک آلت، دو آلت زدن، آلت های زدن، جمع آلت های زدن. پس با همین اسم آلت به آخر رسید. پس ما میتونیم اسم آلت رو بگیم مضرابون، مضرابانی، مضاربو. مستر باشد مسترون، مسترانی، مسافرو. مکنستون باشد مکنستون، مکنستانی، مکانیسو. مفتاحون باشد مفتاحون، مفتاحانی، مفاتحو. انا همین طور چکار میکنیم؟ ما تلفظ میکنیم و تکرار میکنیم. یا قتل یقتلو، کشت. مقتالون، آلتی کشنده، آلتی کشتن، مقتال. و با مثل همین چکار میشود؟ وزنها دا ما توغری میکنیم، لیکن ناگفته نمارد که اینها هر چی که از عرب شنیده گستیم انا همون رو میگیریم. یعنی نمیشود که ما بگیم ساتاره را مستراتون یا که مثلا مستارون گفته بگیم، نه، چیزی که از عرب شنیده گستیم همون تارونم. لیکن همین وزنها را دیدید، پس بدونه چما که اسمی چی هستی؟ اسمی آلت. پس اسمی آلت به آخر رسید، میگذاریم به اسمی تفضیل. دویوم در موضوع درس ما و شما. اسم تفضیل شش صیغه دارد. همچنین ناگفته نماند که اسم تفضیل هم از شش باب اول می آید و بس. به مثل این از شش باب ثلاثی مجرد می آید، از دیگر باب ها اسم تفضیل نمی آید. یعنی از باب هفتم شروع کرده تا باب 22 را اسم تفضیل ندارد، لیکن از باب یک تا باب شش اسم تفضیل دارد. این باب ها را میگن باب های ثلاثی مجرد. به مثل این از شش باب اول می آید و بس. خب صاحب کتاب چی میگوید؟ میگه اسم تفضیل بر شش صیغه می آید. ببینید اسم تفضیل میگه همگی چند تا صیغه دارد؟ شش تا. چطوری که در اینجا ما گفتیم شش صیغه دارد. سه مذکر را بود و سه مؤنث را بود. سه تاش میگه مردانه است و سه تاش زنانه. سه تاش مردانه و سه تاش زنانه. اون سه که مذکر را بود میگن سه تایی که مذکر را هست یکمش اضرب بود. پس اسم تفضیل، اسم تفضیل مردانه و زنانه دارد و وزنها دارد. ببینید مثلا ما میگیم که بر وزن افعلو، افعلو، ببینید افعلو این ترازوی ما هست، مردانش زنانش باشد فعله. ببینید فعله. اکنون بیاید ما و شما انمین فتحه را اسم تفضیل مردانه و زنانه میکنیم، کلمه که در پیش من هست. ببینید ترازو در میاریم ما ف ت ح ف عین لام، پس ما می نویسیمش ف ت ح. ببینید در اولش الیف زیادتی دارد، الیف هم میمونیم، پس می شود چی؟ اف تحو. اف تحو اسم تفضیل فتحه، یعنی یک انسان کشاینده تر. اگر همین را زنانه کنیم ببینید ف و عین و لام در آخر یک الیف زیادتی می آید، پس میگم ف ت ح، اکنون الیف زیادتی، پس چی می شود؟ پس می شود فوت. ببینید حرکت ای می تیم فوت ح فوت ح، یعنی از زنی کشاینده تر. انا می خیم مثلا ضربه را می گیریم، ببینید کلمه ضربه را دیدید میاریم در اینجا در روپروی ف، ف کلمه را می نویسیم و عین دا لام عین کلمه را می نویسیم و لام دا ب کلمه را می نویسیم. دقت بتید اکنون در اولش یک الیف زیادتی دارد، ما می الیف می مونیم همزه، پس می شود حرکت به مثل می مونیم حرکت همزه و فای کلمه و این عین کلمه است و این آخرش و این آخرش، پس چی میگیم؟ اضربو. اضربو یک مرد زننده تر، یک مردی که بسیار تر میزند. اگر زنانه شو بگیم به مثل همین در آخرش یک الف زیادی میکنیم، ببینید بر با بر با، یعنی یک زنی زننده تر. اضربو یک مرد زننده تر، ضربا یک زنی زننده تر. اضربو را شما در اینجا میبینید و ضربا را در اینجا میبینید، چطوره که؟ پس اینها اسمی چی هستن؟ اسم تفضیل. ببینید اسم تفضیل بر شش صیغه می آید، سه مذکر را بود و سه مؤنث را بود. اون سه که مذکر را بود اکنون بیان میکند، میگه سه تایی که برای مذکر هست تا به اینجا، این یکمش اضربو ترجمهش یک مرد زننده تر، صیغه واحد مذکر اسم تفضیل. پس ببینید ما و شما میخوایم بین دو چیز مقایسه بکنیم، مثلا بگیم که این قلم و این قلم، دو قلم، این قلم خوب است و اینش خوبتر هست، انمین خوبتر رو میگن اسمی تفضیل، میگن اسمی تفضیل. پس اضربو یک مرد زننده تر، یک مرد، مثلا میگن هو ضاربون و هو اضربو، یعنی وای زننده است میزند لیکن وای بسیار تر میزند. یا میگن هو عالمون و هو اعلمو، میگن وای عالم است ولیکن وای عالم تر هست. ببینید وای عالم است وایش عالم تر هست، انمی عالم تره که میگویم اسمی چی هست؟ اسمی تفضیل هست. پس اضربانی ترجمهش دو مرد زننده تر، صیغه تثنیه مذکر اسمی تفضیل. اضربونا همه مردان زننده تر، صیغه جمع مذکر اسمی تفضیل. ضرب سه مذکر خلاصو صاحب کتاب میگه که اون سه که مؤنث را بود اکنون سه طرف بیان میکند. یک میگه ضرب ضرب ترجمهش یک زن زننده تر صیغه واحده مؤنث اسم تفضیل ضربیان یا در مثالش مثلا میگیم که هی علم یعنی وی عالم تر هست. اگر مرد بگیم میگیم هو اعلم وی عالم تر است. زن بگیم میگیم هی علم وی عالم تر هست. دیدید؟ یا مثلا میگیم که هو اکبر وی کلان است. مرد رو میگیم. زن رو باشه میگیم هی کبرا وی کلان است. دیدید؟ فرقیت رو وی کلان تر است. پس میگه ضربا یک زن زننده تر صیغه واحده مؤنث اسم تفضیل. ضربا یعنی دو زن زننده تر دو کس باشد. اگر میگیم ضربا یعنی دو زن زننده تر صیغه تثنیه مؤنث اسم تفضیل ضربیاتون همه زنان زننده تر صیغه جمع مؤنث اسم تفضیل. طریقه صرفش اکنون اینطور است که ضربا ضربا یعنی ضربیاتون معذرت میخوام اضرب اضربان اضربون ضرب ضربیان ضربیاتون. مثلا در این اگر بگیم افتح افتحان افتحون فتح فتحیان فتحیاتون. یا مثلا کلمه هر کلمه دیگر را بیارم. مثلا قتل یقتل اقتل اقتل اقتلان اقتلون قتل قتل یعنی قتلیاتون. و همین طریق طریقه صرفش میباشد. خب اکنون در صفحه 57 میگوید تمت یعنی که کتاب با آخر رسید با فضل و بزرگی الله. اللهم صل و سلم علی نبینا محمد صلی الله علیه و سلم. الحمدلله کتاب بدان را ما و شما با آخر رساندیم که بنده در آخر این یک نظم را نوشته کردم که شکر که این کتاب به عنوان رسید یعنی به پایان رسید. پیشتر از مرگ به پایان رسید. شکر که این کتاب به عنوان رسید. پیشتر از مرگ به پایان رسید. الحمدلله که الله نصیب گردانید بنده این کتاب را با نوشتن خلاص کردم و همچنین با صدا با درس گفتنم امروز خلاصش کردم. و در این پایان آخران روزی که این کتاب را خلاص کرده بودم محمد شریف عبدالعلیم 17 رمضان 1441 یعنی 10 می 2020 سال این کتاب را بنده به آخر رسانیدم. غفر الله له ولوالديه ومشائخه والمسلمين آمین. الله تبارک و تعالی ببخشد من را و پدر و مادرم را و استادهایم را و تمام مسلمان ها را و تمام شاگردان و تمام استفاده برندگان از این درس های کتاب بدان و آموزندگان این کتاب را الله سبحانه و تعالی بیامرزد که این تقریبا 15 روز بعد از وفات مادرم الله رحمت و مغفرتش بکند این را بنده نوشته کردگی بودم و الله سبحانه و تعالی مادر من و هر کدامی از شما مادراتون از دنیا گذشتگی هستند الله رحمت و مغفرت بکند جایهایشان را جنت پرناز و نعمت بگرداند و از الله حنان و منان امیدوار هستم که از الله حنان و منان طلبگار هستم که مادرانی یکایک ما و شما را رحمت و مغفرت و پدرهایمون را کدامش که قید حیات است الله حفظشان کند کدامش که قید حیات نیست الله رحمت و مغفرت بکند و الله سبحانه و تعالی ما و شما را توفیق عمل کردن به آن چیزی که خواندیم و دانستیم از زبان عربی برای فهمیدن قرآن و سنت الله برای ما و شما توفیق عمل کردن را نصیب بگرداند آمین یا رب العالمین. پس این بود آخرین درس ما و شما از کتاب بدان. با همین کتاب بدان به آخر رسید که امروز 20 فوریه 2021 که بنده این درس ها را هر روز چند تایی ضبط می کردم شاید این خیلی بعدتر به شما برسد لیکن امروز 20 فوریه 2021 و ساعت به وقتی ما 23:11 یعنی ساعت 11 شب ساعت 11:11 شب. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. و درس آینده ما و شما ان شاء الله از این کتاب، کتابی بناء الاطفال مختصر و بناء الافعال که بنده چطور گفتم خود این را مختصر قرار دادگی هستم، مختصر گردوندگی هستم و این فقط 22 باب صرفی را در بر گرفتگی است و بس، که انشاءالله درس آینده از این کتاب شروع خواهیم کرد. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.